10 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Vlaamse milieuminister Joke Schouwvliegen is opgestapt. De reden is de kritiek die losbarstte na haar uitspraak op de nieuwjaarsreceptie van een boerenorganisatie afgelopen weekende. Ze zei dat natuurorganisaties de klimaatbetogingen in België in scène hebben gezet, in een poging haar uit het zadel te krijgen. De Belgische geheime dienst zou het complot tegenover haar hebben bevestigd. Dat laatste trok ze later weer in en vandaag bood Schouwvliegen haar excuses aan, maar dat was niet genoeg. Na spoedoverleg met de top van haar partij is ze alsnog opgestapt. Sinds een kleine 2 weken zijn er in België grote demonstraties om aandacht te vragen voor de klimaatproblematiek. Ruim een week geleden deden bijvoorbeeld 70.000 mensen mee aan een klimaatmars in Brussel. Een jongen van 16 is veroordeeld tot een taakstraf voor 2 straatroven en het stelen van 6 hartmassageapparaten. Hij heeft 120 uur gekregen en hij moet zich laten behandelen. Volgens de rechtbank is er sprake van een stoornis. De jongen pleegde samen met een andere jongen 2 straatroven... en daarvoor had hij al de AED's gestolen, onder meer op Utrecht Centraal. Hij deed daar vervolgens niets mee, maar verstopte ze in de kelderbox bij zijn huis. En Amerikaanse antiracismeorganisaties zijn een petitie gestart. Ze willen voorkomen dat rapper 21 Savage de VS zal worden uitgezet. In een dag tijd is de petitie ruim 160.000 keer ondertekend. De immigratiedienst heeft de rapper gearresteerd omdat hij geen verblijfsvergunning heeft. In 2005 is hij als tiener uit Groot-Brittannië naar Atlanta gekomen. Zijn visum verliep na een jaar, maar hij bleef in de VS. Illegaal dus. Het weer, het is droog, een graad of 7. In de loop van de nacht gaat het regenen in het westen en morgenochtend breidt de regen zich naar het oosten uit. Vooral in het noordwesten kan veel regen vallen. Het wordt 5 tot maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van 3000 euro. Die ga ik meteen even downloaden. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Een droomreis winnen van 3000 euro? Dat wil ik ook! Ik download nu die Social Deal app. Bij zeetours horen we vaak een cruise. Dat is toch vooral relaxen? Ja, dat kan. Maar wilt u excursies maken? Dat kan ook. Bij zeetours bedenken wij graag de Holland-Amerika-lijn cruise die bij u past. Want niemand weet zoveel van cruisen als zeetours. Heb jij de Social Deal app al? Download hem gratis en maak kans op 3000 euro. Boek nu bij Zeetours uw Middellandse zeecruise met Holland-Amerika-lijn. Nu tijdelijk inclusief drankenpakket vanaf 1299 euro per persoon. Zeetours, uw cruise specialist. Goeie zaak, Toyota. Als je voor mooi gaat, ga je ook echt all the way. Zoals met de Toyota CHR. Ja, ja. En dan zou ik dus nu heel graag het scherpe design en het strakke bochtenwerk willen laten zien. Maar ja, radio, hè? Kijk daarom nu op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf 175 euro netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Tom van het Hek en Henk van Steeg. Precies 4:10, het laatste uur van Langs de Lijn en omstreken met een bijzonder verhaal van ruiter Edward Gal. Ja, weet u het nog? Succespaard Totilas, dat was bij hem. En na 9 jaar werd hij een keer weer herenigd met het paard. En wat dat allemaal opleverde, dat hoort u zo. En ook te gast, docent Arjan van Essen, haalde vorig jaar alle kranten omdat hij ontslagen werd vanwege een theaterstuk over een gokverslaving. Samen met Maretti van der Mosselaar schreven ze een boek, Kop of Munt. We hebben het hier vers van de pers. Dat komt er straks allemaal langs. En toert langs de theaters. Ja, dat en meer. Maar eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Dat begint met het circuit van Zandvoort. Dat krijgt namelijk geen geld van de overheid om vanaf volgend jaar de Grand Prix Formule 1 te organiseren. Minister Bruins schrijft aan de Tweede Kamer dat een bijdrage aan het commerciële sportevenement niet nodig en niet gerechtvaardigd. Dat hij dat ook niet gerechtvaardigd vindt. Commentator Louis Dekker, onze Formule 1-verslaggever, denkt dat de komst van de Formule 1 naar Nederland daarom nu wel op losse schroeven is komen te staan. Ja, toch wel een beetje. Het is niet gezegd dat het helemaal van de baan is, maar dit is een dikke streep door de rekening. En eigenlijk is het optimisme van pakweg 2 maanden geleden nu veranderd in gaan we het nou toch nog door de vingers laten glippen? Komt het nog wel goed? Nou, dat gaan we afwachten. Handbalster Nieke Groot stopt aan het einde van dit seizoen bij de Hongaarse topclub Győri. De 30-jarige Groot speelde daar sinds 2015 en won met die club onder meer 2 keer de Champions League. Groot zegt dat ze toe is aan iets nieuws en vorige maand besloot ze al te stoppen bij Oranje. Nou, naar voetbal de hele dag is de andere niet, want Peter Bos is met Bayer Leverkusen uitgeschakeld in de 8e finales van de Duitse beker. Afgelopen weekend was het Hosanna. Leverkusen won van Bayern München met 3-1 in de competitie. Maar vanavond was Heidenheim, de nummer 6 van de tweede Bundesliga, thuis iets te sterk. We gaan zien hoe dat verder gaat. En bij het WK skiën heeft Michaela Schifrin goud veroverd op de Super G. Het is voor de Amerikaanse haar eerste wereldtitel op dit onderdeel. Ze was al 3 keer de beste op de slalom. Lindsey Vonn die kwam bij haar laatste Super G hard ten val toen ze bleef hangen in een poortje, maar gelukkig, ze finishte nog wel, ze skiede zelf over de streep. Tennisser Robin Haase dan heeft zich zonder problemen geplaatst voor de tweede ronde van het ATP-toernooi in Sofia. Haase won in 2 sets eenvoudig van de thuisspelende Bulgaar Dimitar Kuzmanov. En Richard Krajicek die heeft opnieuw een afmelding voor het ABN AMRO tennistoernooi. Tennisser Alexander Zverev die komt volgende week niet naar Rotterdam. De nummer 3 van de wereld kampt met een enkel blessure en eerder al meldde de Bulgaar Grigor Dimitrov zich af met een schouderblessure. Op fietsen van Skik. Ja, vlak na de zomervakantie van vorig jaar was Arjan van Essen onderwerp van gesprek op radio en televisie. Hij was vader en echtgenoot, lokaal SGP-voorzitter, bestuurder van een stichting, docent op een VBO. Allemaal prima dus. Maar niemand wist dat hij ook ernstig verslaafd was aan gokken. En met dit verhaal gaat hij nu het theater in met de voorstelling Kop of Munt. Vanwege dat theaterstuk staat nu zijn baan als docent op de tocht. Als enige reden voor het verbod kreeg Arjan te horen dat het toneelstuk in strijd zou zijn met de reformatorische leer. De première van het toneelstuk Kop of Munt is over anderhalve maand. En Arjan vreest dat hij zijn baantje als leraar echt kwijt is. Ik heb vrij positief in het leven, dus een beetje hoop blijf ik houden. Maar het wordt wel heel ingewikkeld. Ja, en nu, 4 maanden later, zit Arjan van Essen hier bij ons in de studio aan tafel. Ziet er goed uit. Samen met Maretti van de Mosselaar. In die 4 maanden is echt het nodig gebeurd. Dus genoeg te bespreken ook. Toneelvoorstellingen over je verhaal, die raken een gevoelige snaar. En sinds vandaag ligt er dus ook dat boek in de winkel, Kop of Munt. Goedenavond, beiden. Hoe luister je hier naar terug, Arjan, als je dit weer terug hoort? Ja, dat is best apart. Ja. Het lijkt aan de ene kant net gisteren en aan de andere kant weer heel lang geleden. Want er is, net zoals je zegt, al heel veel gebeurd tussendoor. Ja, want je bent ondertussen ontslagen. Waarom moest je nu uiteindelijk weg van die school? Nou ja, de reden die net gezegd werd, dat het begrip theater en het woord theater toch een brug te ver is. Maar ik herinner me nog dat jij aan tafel zat bij Pauw en daar zat Jesse Klaver naast je. En die zei, joh, wat is nou het verschil dan tussen een kansel, waar je ook je persoonlijke verhaal deelt, en het theater? Ja, nou, die vraag kan ik niet zo goed beantwoorden. Nee. Dat zou denk ik mijn toenmalige werkgever moeten doen. Dat snap ik, maar... Ja. En hoe ben je uit elkaar gegaan uiteindelijk? We hebben samen een overeenkomst getekend dat we het eens zijn, dat we het niet eens worden. Ja. En daarmee ook de boel afgesloten. Een soort rationele vrede. Ja. Ja. We hebben ook echt afgesproken om dat te proberen achter ons te laten. Okay. Ja. Maar dan sta je op het punt om een theatervoorstelling te maken over iets wat heel dicht bij jouzelf komt. Het gaat over jou. Nu 4 maanden later, was dit het waard? Ja, absoluut. Ja. Ja, ik heb eigenlijk vanaf het begin geen moment getwijfeld. Oh ja. Ik heb de kans gekregen in het begin van de mensen die theater maken, van Maretti, om te stoppen. Om het een jaar in de ijskast te zetten. Om het helemaal te cancelen. Terwijl er al stoelen verkocht waren, zalen al uitverkocht waren. Maar voor mij is het geen overweging geweest. Oh ja. De vraag kwam denk ik een jaar geleden van jou. Om met mijn levensverhaal op het podium te komen. Ja. En ik heb dat in mijn gezin overlegd. En samen met een boel goede vrienden om me heen. En echt die keus gemaakt. En daar sta ik nog tot vandaag achter. Maar Maretti, dan krijg jij hiermee te maken. Denk jij op zo'n moment, we moeten hiermee doorgaan? Nou, ik, op zich hoop ik dat ik er net iets anders in zit. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb eigenlijk gelijk gezegd van als dit voor jou echt een probleem oplevert en je baan ermee kwijtraakt, dan... Het zal niet in ons liggen. Doe het niet voor ons dan. Nee. Ik wil heel graag het verhaal vertellen, maar we kunnen ook wachten. En we kunnen eventueel ook een acteur zoeken. Blijft het jouw verhaal. Maar er was allemaal geen sprake van. We zijn gewoon doorgegaan. En daar ben ik heel blij mee. Ik zei natuurlijk wel, we kunnen stoppen, maar dat is niet wat ik wou. Nee, natuurlijk niet. Voor we aan het vertellen van dat verhaal toekomen, toch nog even voor de mensen die nu luisteren en denken, dat verhaal, de klokken en klepels en zo, want de echte aanleiding was jouw gokverslaving, zeg maar. Ja. Hoe ver moeten we daarvoor eigenlijk terug in de tijd? Het is ruim 10 jaar geleden. In november 2008, 11 november 2008, ben ik voor het eerst met mijn gokverslaving naar buiten gekomen. 2 weken later zat ik in de kliniek. Daar heb ik bij elkaar een half jaar gezeten. 8 weken intern. En daarna nog 6 maanden, 3 dagen in de week. En vandaar een route van 10 jaar gelopen tot vandaag. Ja. Ja. Nog heel even, alleen hoe raak je van verslaving af? Dat is gewoon een heel programma wat je dan gaat volgen? Meer dan alleen maar een programma wat je volgt. Ja. Ik heb het in de kliniek de 12-stappen-programma gevolgd. Dat is een vrij bekend programma. Waarmee je al stap 1 toegeeft dat je verslaving groter is dan jezelf. En dat je ook iets groters dan jezelf nodig hebt. Maar daarnaast ook met het maken van radicale keuzes. Daar heeft het denk ik mee te maken. Ik praat voor mezelf. Ik denk dat het ook voor iedereen verschillend is. Maar in mijn geval echt het radicaal zijn in keuzes. En mooie mensen om me heen die me geholpen hebben. Denk ik dat dat echt het verschil kan maken. En je hebt zelf, je moet uiteindelijk zelf die krachtige stappen kunnen en willen nemen, ergens vandaan halen. Ja. In de kliniek is stap 2 is dat je macht groter dan jezelf nodig hebt. Ik ben christen, dus ik heb daar wel mijn kracht in kunnen vinden. En aan de andere kant is het ook gewoon heel rationeel, echt keuzes maken. Maar je zegt dat je christen bent. Was Jezus dan ook bij jou in het casino? In de voorstelling zeg ik dat wel. In de voorstelling wordt het me gevraagd door Maretti, die daar de journalist is. En die zegt van, hoe zit dat dan eigenlijk? Waar was Jezus? En ik zeg daar ook van, misschien zat hij wel naast me. En keek ik de andere kant op. Mm-hmm. En dat is een stuk letterlijke tekst uit de voorstelling. En dan zeg ik achteraan, in het casino is privacy wel een heel mooi ding. Ja, ja, ja, ja. Maar dat Jezus dan naast je zit. Nou ja, ik bedoel daarmee te zeggen, natuurlijk is dat ook iets, daar zit een dubbelheid in. Ik bedoel daar niet mee te zeggen dat Jezus in het casino rondloopt, natuurlijk niet. Maar ik bedoel er wel mee te zeggen van dat ik wel geloof dat Jezus overal is. Ja, oké. Okay. Maar dan nog even terug, 5 ton schuld. Ja. Daarmee eindig je dan. Nou, ik zeg ja, dat zeg ik iets te snel. Mm-hmm. Dat is toen in het nieuws gekomen, de Telegraaf kwam daarmee met 500.000 werd er genoemd. Wij hebben afgesproken dat we nooit op bedragen ingaan. Maar het waren hele grote bedragen. Ja, dus dat is niet het punt van discussie. Maar. Nee. Maar dan moet je het op een gegeven moment gaan vertellen thuis. Dat je het niet meer kunt. Dat je met je rug tegen de muur staat. Wat is dat dan voor gesprek met je vrouw? Ingewikkeld. En dat betekent gewoon echt de woorden vormen. Om te zeggen waar je op dat moment in je leven staat. Mm-hmm. En wat voor woorden gebruik je? En dan gebruik je woorden als dat je de boel bedrogen hebt. En dat je in het casino zit, schulden gemaakt hebt en geld vergokt hebt. Het komt er nu heel makkelijk uit? Nou, zo voelt het niet helemaal, maar okay. Ja. Ja. En wat was de reactie van je vrouw? Dit is ongeveer exact wat we in het script... Dat gebeurt trouwens heel vaak. Dat we bij interviews op radio of noem op... dat gewoon jullie de vragen stellen die ik in het script ook stel. Ja. Jij speelt de rol van journalist, dus dan spelen wij als rol toch ook best aardig. Ja. In het script zeg ik, ze was verdrietig en dat is zo. Ja. Maar wat zeg je dan als eerste terug? We hebben denk ik op een gegeven moment niet zoveel meer gesproken die avond. Dat moment. Je legt daar je leven op tafel... Mm-hmm. En dat zijn momenten die met z'n tweeën meemaakt. Ja, de wereld staat stil. Ja. En ik zeg ook letterlijk, zij was verdrietig en voor mij was het stil. Het voelde ook al verdoofd. Het was alsof je in het oog van de storm zit en uiteindelijk gewoon helemaal stil is. Maar wel weten wat het vervolg wordt, want de storm steekt op. Ja. Ook opgelucht? Ja, ik zeg letterlijk, in het script zeg ik letterlijk van, het voelde ook wel lekker. En dan zegt Maretti... Lekker. En dan zeg ik van, ja, is dat gek? Ja, nou ja, nee. Je zou zeggen dat jij met je gezonde verstand dit veel eerder had mogen bedenken. Ja. Ja, maar ik denk dat mijn gezonde verstand me al lang in de steek had gelaten. Ik weet wel iets van kansberekening en statistiek. Zo gezond is het niet om te gaan gokken en dat te blijven doen. Nee. En er moet meer zijn, dat is geen excuus. En dat is wel hetgeen, denk ik, waar we elkaar raken. En dat is wel het antwoord wat het dichtstbij ligt... hoe ik het nu voel als ik terugkijk. Ja. Want Maretti, hoe raakte jij in dit verhaal verzeild, zeg maar? Hoe is dat gegaan? Dat is ook een bijzonder verhaal op zich. Ja, nou ja, Arjan vertelde iets over zichzelf... omdat wij dachten iets samen te gaan schrijven. En hij boek? Zei... Een boek. Okay, ja, ja. Ja, nou ja, toen nog ieder een eigen boek, dachten we. Uh-huh. En we dachten, misschien kunnen we elkaar net het laatste zetje geven... om nou eens echt tot een boek te komen. Want er zijn heel veel mensen die schrijven, maar nou ja, die laatste drempel... daar hadden we het over. En toen zei Arjan, nou, als wij wat meer samen gaan doen... dan wil ik je iets over mijn leven vertellen. Want als je op mijn naam gaat googlen, dan kom je er ook wel achter. Ik vertel het je liever zelf. En toen hoorde ik gewoon regel voor regel mijn nieuwe voorstelling... Uit zijn mond rollen bijna. Maar schrik je daar niet van? Want het lijkt me ook meteen dat je het meteen exploiteert. Dat is een heel ingewikkeld woord, dat ken ik niet. Nee, ja, maar dat je meteen. Nee, iemand legt zijn levensverhaal op tafel. Ja, nee, daar schrik ik niet van. En dan denk jij, nou, hier zit een mooi verhaal in. Hier kunnen we mensen mee naar de zalen lokken. Terwijl ik denk, daar heeft iemand net zo. Nee, ik denk niet aan mensen naar de zalen lokken. Ik ben mijn werkzame leven begonnen als psychiatrisch verpleegkundige. Mm. Dus ik ken wel wat aan. Nou ja, bijzondere levensverhalen. En sinds ik theatermaker ben, vind ik het ook heel fijn... om die levensverhalen in een vorm te gieten... waardoor we ze kunnen delen met mensen... en daar een beetje taboe mee weg te halen. En dan gaat het me niet om volle zalen trekken... maar wel om met het delen van zo'n verhaal iets te betekenen... voor mensen die in eenzelfde situatie zitten. Misschien ook voor de mensen zelf. Het heeft voor mij ook nooit gevoeld als exploiteren, eigenlijk van begin af aan niet. En als ik nu ook zie wat er in de zaal gebeurt, dat mensen met vragen komen, met opmerkingen, mensen komen met hun eigen verhalen. Dan voelt het meer als een uitreiken naar de ander. Ja. En de ander een spiegel voorhouden en de kans geven om zelf te komen met een verhaal. Hmm. En zo heeft dat van begin af aan gevoeld. Ja. En hoe voelt het om dat verhaal te vertellen? Want acteren is ook nog weer iets anders dan je eigen verhaal. Hoe verhoudt zich dat? Ja, nou ja, toen ik de vraag kreeg, even los nog van dat beslissingstraject, maar inhoudelijk om dat op het podium te gaan brengen, toen dacht ik van, nou ja, dat gaat me makkelijk af. Ik ben gewend om voor de klas te staan en voor groepen met mensen. En ik heb meer af moeten leren dan moeten leren om echt vanuit je gevoel je eigen leven te spelen. Ja, dat komt wel van een andere plek dan alleen vanuit je hoofd. En nou, dat is denk ik wel hetgene wat ik echt wel geleerd heb in die 9 maanden theaterles en alles wat ik bij jullie geleerd heb. Ja, zeker. Ja, het vraagt eigenlijk 2 dingen van je. Het vraagt aan de ene kant om werkelijk te voelen wat je zegt. Uh-huh. In het moment, want dan kan het publiek dat ook meevoelen. En tegelijkertijd om je daar niet in te verliezen. Want het mag ook geen tenenkrommend verhaal worden natuurlijk. Nee. Maar als je gaat voelen wat je zegt, en zeker bij dit soort extreme dingen, dan ja, zit er soms ook zoveel gevoel bij dat het ingewikkeld kan worden. Ja, Arjen, je zegt ik moest dingen afleren. Wat voor dingen moet je afleren voor theater? Mm-hmm. Nou, om daar toch als een soort van presentator een beschouwend verhaal te gaan houden. Je moet het voelen. Waarmee ja. En anders wordt het een soort leerstuk van, nou ja, ik ga jullie eens even vertellen hoe je dit wel of niet moet doen. En dat is niet de bedoeling. De bedoeling is om toch te zeggen van, dit was mijn leven en zo zag dit eruit. En daar en natuurlijk zitten daar heel ingewikkelde stukken bij. En daarnaast waren er ook andere dingen in mijn leven die mooi waren. En die 2 levens naast elkaar. Nou, en ik denk dat ons dat gelukt is om dat in deze voorstelling echt wel helder te krijgen. Want hoe heeft zich zo'n theaterstuk gevormd? Heb je daar heel veel samen over zitten pingpongen, stap voor stap? Heel veel, ja. Ja, we hebben heel veel met elkaar gesproken. Ook heel veel zitten chatten. Dat is ook hoe op een gegeven moment de chats in het boek beland zijn. Ik mocht alles vragen. Dat heel in het begin al zei Arjen, je mag echt alles vragen en ik ga proberen overal eerlijk antwoord op te geven. Dat leverde soms ook scènes op waarvan we later zeiden, nou, dan moeten we echt naar kijken of we dat wel op het podium kunnen of willen brengen. Maar ja, gaandeweg is het ontstaan echt door steeds weer opnieuw samen te schrijven en te schrappen. Ik denk dat we iedere zin samen gewogen hebben. Ja. En is er dan zo'n zin of zo'n hoofdstuk wat het theater niet heeft gehaald, maar wel uiteindelijk het boek? Mm-hmm. Wat? Een voorbeeld? Oeh. Ja, eigenlijk gaan we net op de dingen iets dieper in. Het is niet zo dat we in het theater iets niet benoemen, maar ja, er zijn zinnen. We zijn alle twee, we houden van mooie zinnen. Ja. Maar er zijn zinnen die als je die 1 keer zegt in het theater, dan pak je het niet. Die moet je eigenlijk 3 keer lezen. Die moet je nog eens een keer proeven en nog eens kijken. Ja, die hebben we er voor het theater uitgehaald. Het moet platter. Als in, zeg maar, het helderder communiceren. Nou ja, je moet het in 1 keer kunnen pakken. Ja. En sommige zinnen staan er wel in, maar daar heb je in het theater niet de ruimte voor om die helemaal uit te leggen. Ja. Op het moment dat ik daar zeg, bijvoorbeeld, er zit een heel stuk over vergeving zit erin. Dat is echt een groot thema, in het theater ook. Ja, zeker. Maar daar kun je niet alles over uitleggen. En dat hebben we in het boek dus wel gedaan. Wij hebben een zin gebruikt in de voorstelling van hoe mensen kunnen vergeven, hoe je zelf kunt vergeven, als dat lukt. Dat God vergeeft ogenblikkelijk, ontdekte ik jaren later. Dat is een hele mooie zin waar een wereld achter zit. Die kun je in theater niet uitleggen. Je kunt hem hoger uitspreken. En hier hebben we wel de kans gekregen om daar iets meer over te zeggen. Margret, jij bent niet christelijk of gelovig, heb ik begrepen? Nee, ik ben wel katholiek opgevoed. Ja. Maar maakt dat belevingen verschillend? In het begin hebben we dat gedacht dat ingewikkeld zou worden. Maar gaandeweg komen we erachter dat onze levensvisie echt enorm op elkaar lijkt. En er zijn wel dingen waar jij het God of Jezus noemt en waar ik daar dan niet echt een concrete term voor heb. Maar nee, het is eigenlijk, het wringt nergens, nee. Hè? Nee. Nee, helemaal niet. Wat ik nog af zat te vragen, in hoeverre is jouw gezin meegeweest naar dit theaterstuk? Hebben ze het gezien? Ja. We hebben zelfs, in de eerste plaats al voordat er ook maar iemand dit gezien heeft, zijn jullie met nog verschillende mensen bij ons thuis geweest. En hebben we echt heel uitgebreide gesprekken gevoerd om aan alle kanten elke vraag te kunnen stellen die ook vanuit mijn gezin zou kunnen komen. Daarnaast hebben we in de kliniek waar ik ooit gezeten heb, hebben we de voorstelling gedraaid. Een try-out voor mijn gezin. En voor een aantal goede vrienden om ons heen. Die ruimte kregen we daar. En de eerste aantal voorstellingen zijn ze gewoon geweest. En ze komen nog wel. Ja, en hoe vinden ze het? Ja, het is misschien gek om te zeggen, maar toch echt mooi. Ze zijn trots op hun vader. Ja, Ja, nou ja, ze zien wel wat er gebeurt. Ze zien echt wel dat er beweging komt. En ze kennen mij ook wel als iemand die het daar toch wel over heeft. En mensen komen met vragen. En nu is het dan een mogelijkheid om dat vanaf een podium te vertellen voor een groter publiek. Ja, om zelf te zeggen, ze zijn trots op mijn vader. Maar ja, ik denk het toch eigenlijk ja, wel. Ja, ze zijn trots ja. op je. Ja. Ja. Ja. Doet dat dan wat met je? Want je ja, natuurlijk. Voor een groot deel voor... het woord gebruik ik niet, maar je weet allemaal wat voor gevoel dat geeft. Helpt dit bij het herstel? Het theater is nooit bedoeld geweest als een soort therapie, maar ik denk dat het uiteindelijk wel het ergens is. Ja, ja want absoluut. Dat las ik. Jullie bereiken soms, of jij hebt in een eerder theaterstuk, Maretti, wel eens de bar niet bereikt omdat er zoveel loskwam. Maar daar hebben jullie niet iets op gevonden. Aan het eind van het stuk is er een vragenronde. Waar moet ik dan aan denken? Wat voor vragen komen er dan boven? Nou ja, wat we doen is, er zijn in ieder geval twee thema's in het stuk die naar voren komen waar iedereen wat van vindt. Zowel de gokverslaving als het christen zijn, waar heel veel thema's. Mensen... Nou ja, er zijn allerlei thema's achter natuurlijk aan vergeving en de radicale keuze. En maar zowel van de gokverslaving als van het christen zijn vindt bijna iedereen in Nederland vindt daar iets van. Heeft daar ook vragen over. En dat wordt maar zelden uitgesproken. In ieder geval niet met degene waar het over gaat. Na de voorstelling nodig ik mensen uit. Zo van, nou, jullie hebben het verhaal gezien. Als er nou nog vragen zijn of als je iets wilt delen. Dit is het moment. En ja, ik vind het echt goud waard als er dan iemand in de zaal zit die Arjan bedankt voor zijn verhaal en tegelijkertijd zegt, ik zit in hetzelfde schuitje en ik ben nog niet zo ver als jij. Ja, als iemand dan het lef heeft om die woorden uit te spreken en in die zaal dan ook voelt van, oh, mijn kop gaat er niet af, om maar even zo te zeggen. Je kan het zeggen en dan lachen mensen nog steeds een soort van vriendelijk naar je. Ja, dat vind ik echt goud waard. Kunnen jullie iets heel kleins, of uit het theater of uit het boek, even doen, zodat wij dat ook gaan voelen? Of is het overval ik je nu? Even denken. Ja, dan zou ik. We hebben net eigenlijk wat we net al deden. Dat was een beetje. Dat was een beetje script. We deden het stukje script, maar. Ik zou wel een stukje uit het boek, denk ik, wat echt wel iets is. Misschien ook wel leuk om een gedicht uit het boek voor te lezen. Wat ik... Doe jij je gedicht? Mooi. Ja. Ja, Arjan neemt de leiding. Heel goed. Jij gedicht. Ja. Waar zitten we in het boek nog een beetje voorin? We zitten nog een beetje voorin. Het is een gedicht wat ik eigenlijk geschreven heb over het contact wat je met iemand kan maken als je. Nou ja, het contact wat helpend kan zijn. Mm-hmm. Nou, ik ga het ook gewoon voorlezen. Ik ga er niks over zeggen. Nee. Samen zijn. Mag ik weten wat het is om jou te zijn. Wie je bent, wat je beweegt en waarom. Mag ik je zien? Mag ik zien wie ik ben, in jouw ogen zijn? Omdat we één zijn, ook ongezien elkaar bewegen. Jij mag me zien. Je mag zien wie je bent in mijn ogen. Omdat we samen zijn. Het is goed dat het in het boek staat, want volgens mij moeten we deze nog een paar keer lezen. Maar ik voel hem wel. En dat vond ik ook het mooie wat jij mee begint eigenlijk in het boek. Het is wel twee kanten op. Ja. Dat is dit boek ook. Er staan chatgesprekken in van diep in de nacht, die ik normaal gesproken alleen maar met mijn vrouw zou doen. Jullie zijn trouwens geen setje. moest ik erbij zeggen. Maar dat vind ik wel mooi, dat jij ook zegt, het gaat om wederkerig. Want bij jou lag er eenzaamheid onder. Hè? Dat biecht je op. Ja. Dus dat vind ik mooi, dat je dan ook zegt, nou, maar dan verwacht ik ook wat van jou... Van Maretti. Ja. Nou ja, dat is wat er gebeurt. Op het moment dat ik ergens zit of zat, zeker de afgelopen jaren, en er komt een keer verslaving langs of kliniek langs, dan is al heel snel is het gesprek van, nou ja, het gaat nu goed, hè? En als je dan zou zeggen, nou ja, eigenlijk niet. Ik zou nog wel eens terug willen. Stel dat je dat zou zeggen of zou willen, dan wordt die ingewikkeld. Of als je maar daar wordt het gesprek wel opener mee. En dat is wat we nu zien in de voorstelling, dat mensen met hun eigen verhaal komen, omdat er dat... Ja, we hoeven niet overal gelijk wat van te vinden. Maar gewoon eens luisteren naar elkaar. En wat uitreiken naar elkaar. Elkaar gewoon zien. Echt zien. Dat komt letterlijk in de tekst voor. Dat is ook de gemeenschappelijke waarde waar jullie elkaar op vinden? Ja, zeker in onze levensvisies. Ik geloof echt dat verbinding het mooiste medicijn tegen verslaving is. Dus als je mensen om je heen hebt die je echt zien. Die je echt aankijken, die nog eens verder vragen. Niet alleen maar zeggen, fijn dat het nu goed met je gaat, maar echt willen weten hoe het met je is. ja, ik geloof dat daar nou ja, niet alleen het medicijn tegen verslaving, maar ook tegen eenzaamheid zit of tegen andere ingewikkelde ziektes die we in deze maatschappij oplopen. We krijgen die vraag ook wel vanuit de zaal. Van ja, wat moet je nou doen tegen iemand die nu verslaafd is? Ja. En dan zie je bijna of je voelt bijna dat iemand dan verwacht van nou ja, als dat een alcoholist is, dat je iets gaat zeggen van nou stop de alcohol weg. Of doe die kast op slot. Of een gokker geeft geen geld meer. Nee. Maar in wezen zijn dat toch allemaal symptomen. Wat wij denken is toch wel dat of wat ik denk, is toch wel dat elke verslaving is toch een soort vlucht voor de werkelijkheid. En ja, gewoon destructief. Maar dus, wat doe je dan wel? Niet de alcohol weghalen, niet het geld weghalen, maar... Elkaar zien. Elkaar echt zien. Ja. Kop of munt, theaterstuk. En nu ook in boekvorm. Mag ik jullie beiden zeer bedanken. Arjan van Essen en Maretti van der Mosselaar dat jullie hier wilden zijn. Veel succes. Graag gedaan. Dankjewel. NPO Radio 1. Maakt het 10:30. Hier is Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Amsterdam doet te weinig om overlast in de wijken aan te pakken. Dat concludeert de Rekenkamer Metropool Amsterdam. Volgens die rekenkamer wil de gemeente veel, maar sluit de inzet van middelen niet aan bij die ambitie. Er is niet alleen overlast in het centrum van bijvoorbeeld dronken toeristen en zwerfafval, maar ook in andere wijken, zegt de rekenkamer. In Londen is de grafsteen van Karl Marx zwaar beschadigd. De dader of daders heeft waarschijnlijk een hamer gebruikt om op de marmeren steen in te slaan op het graf van de grondlegger van het communisme. Tot nu toe hebben zich geen getuigen gemeld. In Gouda is een meisje overleden aan meningokokkenziekte, dat meldt de GGD. Iedereen die intensief contact met haar heeft gehad is benaderd door het ziekenhuis waar ze overleed of de GGD. Hoe oud het meisje was en op welke school ze zat is niet bekendgemaakt. Jaarlijks lopen 140 mensen meningokokkenziekte op en ongeveer 20 van hen overlijden daaraan. En door de kou vorige maand hebben jagers van Staatsbosbeheer in de Oostvaardersplassen een stuk meer edelherten kunnen afschieten dan de maand daarvoor. Komt onder meer doordat het bij vorst makkelijker is om bij de herten in de buurt te komen. In januari werden 825 edelherten afgeschoten. In december waren het er nog maar 97. Staatsbosbeheer wil er uiteindelijk nog 900 ongeveer afschieten. Langs de lijn en omstreken. Ja, het was een koningsdrama in de dressuursport. Ruiter Edward Gal werd in 2010 gescheiden van Totilas. Het paard dat uitgroeide tot een hippisch icoon. Samen tilden Gal en Totilas de dressuursport naar een hoger plan. Maar toen er vanuit Duitsland ruim 10 miljoen euro werd geboden voor de Messi onder de paarden, was het gedaan met de succescombinatie. Tot grote prestaties kwam Totilas niet meer onder zijn nieuwe berijder, Matthias Rad. Inmiddels is de hengst met sportief pensioen. Voor Gal is de scheiding lang een open zenuw gebleven. Afgelopen weekend kwam het tot een weerzien tijdens de hengstenkeuring, een groot spektakel in Den Bosch. Stond een show op het programma met Totilas en zijn nakomelingen. Een reportage van Edwin Cornelissen. Ja, vandaag gaan we Totilas terugzien, hè? De Totilas. Wat was het nou met Totilas? Want hem werden wel buitenaardse proporties en kwaliteiten toegedicht. Ja, dat paard had gewoon alles. Die had de bewegingen, maar vooral het karakter. En wat versta je dan onder karakter? Het graag willen werken? Of... Ja, graag willen werken, maar ook heel nuchter. Heel nuchter. Totilas was nuchter? Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk een beetje Nederlander, hè? Eerst zijn het de nakomelingen van Totilas die de ring betreden. Edward Gal zit op een zoon van Totilas. Hans-Peter Minderhout ook. Jonge paarden nog die het nog moeten gaan bewijzen. Maar de potentie is er. Ja, absoluut. En ja, hij geeft me een heel speciaal gevoel. Eigenlijk hetzelfde een beetje als zijn vader deed. En ook het paard waar Hans-Peter op zat, die heeft het eigenlijk ook. Dus ja, ik heb denk ik twee hele goede nakomelingen straks. Dus je kan daadwerkelijk zeggen dat zoiets dan ook echt in de genen zit? Ik denk het wel. Ja, natuurlijk zit dat in de genen. Want ze hebben het niet van een vreemde in ieder geval. Nee, maar goed, aan de andere kant. Ik hoor ook veel mensen zeggen, garanties heb je nooit natuurlijk. Nee, die heb je zeker niet. Maar goed, dat is sommige vaders die geven aan hun kinderen ook hun talenten door. En dat heeft Totilas denk ik ook gedaan. Ja. Moet je het dan zien als dat een paardje dan ligt, een type paard? Ja, absoluut. Dat is ook het type paard dat me heel erg aanspreekt. Gewoon dat je denkt, je kunt ze heel gewoon laten lopen, maar ook heel speciaal. Maar je voelt gewoon iets speciaals onder je. En dat blijft gewoon het belangrijkste, dat gevoel. Ja, is dat inderdaad ook wat je voelt als je op die nakomelingen zit? Dat het voelt weer een beetje als met Totilas? Ja, absoluut. Ja, ja, dus dat is alleen maar mooi. Het is alleen afwachten, zeg maar, als ze straks in de Grand Prix lopen, dan kan je pas echt zeggen of ze het niveau halen. Nee, er kan van alles gebeuren natuurlijk. Dat weet je niet. En hoe wordt er mee omgegaan? En het moet heel blijven. Blijft de grote gok. Gok is gokken. Amelia, terug in de mos. Hier is Totilas. Totilas loopt aan de hand van Matthias Raad de arena binnen. En hij krijgt een staande ovatie van het publiek. Ja, het is toch gaaf om hem nou weer terug te zien, denk ik. Ja. Het was echt magisch wat hij heeft neergezet. Niet alleen hier, ook eigenlijk over de hele wereld was iedereen lyrisch over hem. Ja, zijn bewegingen natuurlijk, hè. En zijn hele uitstraling, zijn bewegingen, zijn... Ja, alles is perfect en mooi. Mooi gereden en ja, zijn droompaard, hè. Van iedere dressuurruiter. En dat is natuurlijk wel super jammer dat het zo teleurstellend is afgelopen. Ja. Jammer dat, dat een paard die zo aan zijn top, op zijn top was eigenlijk... direct door de aankoop destijds en door het rijden van Rad... toch niet datgene meer is geworden. En hè, wat we gezien hadden destijds bij Edward. Het is heel jammer. Oogt hij nog een beetje als de grote Totilas? Hij is iets minder in de bespiering. Hij wordt alleen aan de hand getoond. Dus ja... Dat is dan wel weer jammer, maar er lopen nu hele mooie zoons van hem in de ring. En die gaan het stokje overnemen. Matthias Raad, de man die hem ging bereiden na Edward Gal. Hoe gaat het eigenlijk met Totilas? Goed, zeer goed. Nee, hij is zeer fit, hij heeft veel spaas. Hij heeft volle energie, ook met 19 jaar nog. Also, nee, is super. Niks te klagen, het gaat goed. Maar we hebben hem al jaren niet meer gezien in wedstrijden. Ja goed, jetzt inzwischen is er 19. Ne? Also ich meine, ist jetzt kein, nicht mehr im Sportleralter. Und es waren einfach damals viele Verletzungen, wo wir irgendwann gesagt haben, es ist besser zu sagen, er hat seine Ruhe und bleibt zu Hause. Hij is natuurlijk al 19 jaar en heeft een periode achter de rug van veel blessureleed. Maar hij heeft waarschijnlijk in Duitsland vooral zijn geld opgebracht als dekhengst. Ben in de hoofdrol, kijk hem daar staan, Totilas. Zo, jongen. Oh, kan ik me halen, dank je. En na afloop bij de losrijdbak ziet Edward Gal zijn kans schoon. Even op de foto met Totilas. En even naast hem lopen. Die teugels nog heel even vasthouden. Dank. Ik neem hem mee, zegt hij met een knipoog. Tegen Matthias Raad. Het is wel speciaal, want je hebt veel met hem meegemaakt. En het is wel mooi dat je hem dan zo weer terug ziet. Hij ziet er hartstikke fit uit. Ik heb een hoop aan hem te danken. Je wilde graag nog even met hem op de foto? Ja, absoluut. Ja, want het is natuurlijk wel echt een moment. En ik heb hem nou een tijd niet gezien. Dus nee, dat was echt mooi. Ja, merk je dan ook dat er nog iets van een herkenning is of zo? Ja, dat weet ik niet. Maar ik herkende hem wel in ieder geval. Ja, dat snap ik. Aangekeken tegen deze dag of... Nee, eigenlijk wel naar uitgekeken. Ja, het is ook een beetje een afsluiting van het tijdperk, denk ik. En nou gaan we weer met onze eigen nakoming er tegenaan. King in your story, I wanna know who you are. I want your heart to be for me, oh yeah. Want you to sing to me softly, 'cause then I might run in the dark. That's all that love ever taught me, oh yeah. Call and I'll rush out, all out of breath now. You got that power over me. Remember the lake and the moonlight. Remember you shivered and shone. I'll never forget what you looked like on that night. But I know that time is gonna take me. I know that day's gonna come. I just want the devil to hate me. Oh, I call and I'll rush out. All out of breath now. You got that power. We had a way and never tell. You decide if darkness knows you well. That lesson of love all that it was. I need you to see you got that power over me. My mind, everything I hold dear resides in those eyes. You got that power over me. My mind, the only one I know, the only one on my mind. You got that power over me. Prachtig is dit. Komt uit de hoofdstad van Ireland en er komt een hoop goeds vandaan. Dermot Kennedy, Power Over Me. We gaan naar Rotterdam, want daar is vanavond D66-wethouder Adriaan Visser opgestapt. Visser was wethouder van Financiën, Haven en Grote Projecten. Onze NOS-verslaggever Robert Bas. Robert, goedenavond. Goedenavond. Eerst maar eens even, want het is een grote post. Waarom is deze meneer Visser opgestapt? Nou, hij is opgestapt omdat zijn positie onhoudbaar was geworden. Omdat duidelijk was geworden dat hij recentelijk geheime stukken uit het college heeft gelekt naar journalisten. Nou, dat is gewoon een ambtsmisdrijf en zijn positie was daar eigenlijk onhoudbaar geworden. Wat was de reden dat hij het ging lekken? Had hij daar een voordeel bij halen? Ja, er is een recentelijk rapport uitgekomen van de Rekenkamer Rotterdam over een vastgoedproject van de gemeente. Het Schiekkaderblok heette dat. Het falikant mislukt 10 jaar geleden, heeft heel veel schade opgeleverd. Tientallen miljoenen euro's is de gemeente erbij ingeschoten. Daar speelde de ambtenaar Adriaan Visser toen een belangrijke rol in. Die heeft heel veel kritiek gekregen. Inmiddels is hij wethouder. En hij dacht, ja, dat die beeldvorming van het rapport van de Rekenkamer ga ik maar beïnvloeden door stukken te lekken uit het college naar journalisten. En dat is hem dus nu gewoon fataal geworden. Hij probeerde de beeldvorming rond zijn persoon te verbeteren. Hij lag natuurlijk al enorm onder vuur. Ja. Hij doet een aantal grote projecten. Het project Feyenoord City bijvoorbeeld, de nieuwe Kuip van Feyenoord, dat valt allemaal onder hem. En hij heeft eigenlijk zijn hand gewoon overspeeld. Was het dan eigenlijk ook iets wat er heel langzaam aan zat te komen? Nou, dit komt toch wel als een verrassing. Want je kan toch wel zeggen dat wethouders toch wel weten hoe het moet. En lekken door ambtenaren, dat wordt door Rotterdam altijd zeer ernstig beschouwd. Zijn al aangiftes gedaan in het verleden. Dat dan een wethouder notabene gaat lekken naar journalisten is dan toch wel een stapje verder nog. Er was een klokkenluider die daar afgelopen donderdag of vrijdag abetaal op heeft geattendeerd. Daar heeft hij waarschijnlijk lucht van gekregen. Hij heeft de zaak zelf opgebiecht aan Abu Talib. En toen was eigenlijk wel duidelijk van dat de uitgang de enige mogelijkheid voor hem was. Ja, als ik je zo beluister, een redelijke staat van dienst, deze Adriaan Visser. Wat is het voor mens? Het is een hele ambitieuze man. Hij was een hele belangrijke ambtenaar in Rotterdam tot 2014. Toen werd hij wethouder. Het is een van de steunpilaren van dit huidige college eigenlijk wel. Hij doet grote projecten. Hè. Het project van de ombouw van de Hoekse Lijn, wat niet helemaal goed gaat. De ombouw van de Coolsingel tot een grote boulevard. Feyenoord City, wat je al vertelde. Echt, de grote projecten lagen bij hem op zijn bureau. En daarom zal het ook enorm gemist worden. En ik denk ook dat het wel gevolgen zal hebben voor het hele project rond de nieuwe Kuip. Daar was hij wel de voortrekker van. Hij wilde daar toch heel duidelijk dat hij op korte termijn beslissingen zouden worden genomen. Stond daar gedeeltelijk tegenover het bestuur van Feyenoord. Ja, en de vraag is of een nieuwe wethouder die strijd opnieuw zou gaan voeren. Ja, eerder in de uitzending hadden we het verhaal over de Belgische minister die op is gestapt. Daar vloeiden vele tranen, deed ook persoonlijk het woord. Hoe is dat bij hem gegaan? Ja, hij heeft een brief gestuurd naar de gemeenteraad. Ik heb hem zelf nog niet gesproken. Ongetwijfeld zal die aangedaan zijn. Ik begreep dat het de hele dag al een soort crisissfeer was op het stadhuis in Rotterdam. Maar hij heeft zelf niets van zich laten horen, behalve dan dat hij de brief heeft gestuurd. En daar eindigt hij met een gedicht van Jules Deelder. Hij heeft er wel heel goed over nagedacht. En tuurlijk is dit een enorme teleurstelling, want hij had willen scoren met die grote projecten in Rotterdam. Dat lekken van die informatie nog even, je zei het al, dat is een ambtsmisdrijf. Komt er nog een vervolg? Ja, waarschijnlijk wel. Rotterdam is altijd heel streng geweest tegen ambtenaren die informatie hebben gelekt in het verleden. Abu Talib kan bijna niet anders dan morgen beslissing nemen om hier ook aangifte van te gaan doen. Want anders zou de gemeente natuurlijk ongeloofwaardig zijn. En al die ambtenaren waarvan ze zeggen je mag niet lekken, je mag geen informatie naar buiten geven. Maar die beslissing wordt pas morgen bekendgemaakt. Ja, en zingen er al namen rond voor deze post? Ja, tuurlijk. Er wordt driftig gespeculeerd. Chantal Zegers, de fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad. Maar er is ook al een naam gevallen van een oud-fractievoorzitter van D66 Rotterdam. Die nu in de Tweede Kamer zit. Er zal de komende dagen wel enorm gespeculeerd gaan worden. De vraag is natuurlijk, moet er ook nog steeds een extra wethouder bij komen? Want Rotterdam heeft het ongelooflijk aantal van 10 wethouders. Ja, dat is ook wel heel erg veel. Robert Bas, dank je wel over het opstappen van Adriaan Visser. We gaan het hebben over een boek over een oud-profvoetballer dat misschien wel eigenlijk nergens over gaat. Schrijver Marcel van Roosmalen, groot fan van Vitesse, begon aan een boek over ex-Vitesse naar Theo Jansen en vroeg zich even later af waar hij in hemelsnaam aan was begonnen. En toch kwam het boek er, de titel Theo Jansen. Marcel van Roosmalen op pad met de dikke prins. Dat is de titel. Vanavond was de presentatie, kwamen 750 mensen op af. Ja, ze bijna zeggen bij een thuiswedstrijd van Vitesse. Schrijver zelf is in ieder geval verrast. Ja, nou, schijnbaar is er meer behoefte aan Theo Jansen dan ik had gedacht. Ik had juist behoefte aan minder Theo Jansen. Maar de mensen willen meer. Nou, dat vind ik alleen maar gunstig. Hoe lastig was het proces? Heel lastig, want hij wist gewoon niet helemaal precies wat een boek maken inhoudt. Hij dacht gewoon van, ja, nou, ik heb toch eens een ja gezegd. En schrijf jij alle hoogtepunten maar achter elkaar en doe ik er een strik om, klaar. Maar ik wilde wel iets meer van maken. En dat bleek bijna onmogelijk. Omdat ja, hij wilde er wel heel weinig tijd in stoppen. Had ik in eerste instantie die indruk. Hij wilde heel weinig over zijn privéleven vertellen. Wat ik nog wel respecteer. Maar hij wilde ook niets negatiefs over zijn werkgever vertellen. Niets negatiefs over zijn ex-collega's. Dus ik dacht, nou, wat blijft er eigenlijk over dan met hem door de stad wandelen? Dat is dit geworden. En het is dus eigenlijk een verslag van een paar maanden uit het gewone leven van een bijzondere ex-voetballer. En wat leren we over die Theo Jansen? Wat leren we meer over de Theo Jansen die we al kenden? Nou, misschien dat je hem wat beter leert begrijpen waar het vandaan komt, hoe die in elkaar zit, wat voor karakter die heeft, hoe hij met dingen omgaat. Ik vind hem heel grappig. Maar het is niet zo dat het een jongen is die tegenover je gaat zitten en waar je dan een beetje aan schudt en dat er dan allemaal verhalen uitvallen. Het is gewoon eigenlijk best een binnenvetter. Iemand die dingen voor zichzelf houdt waar hij het moeilijk mee heeft. Naar de buitenwereld een beetje een grote bek heeft. En nou ja, zijn wereld draait wel een beetje om het principe mijn beste vriend, dat ben ik zelf. Wat heeft je het meest verrast in dit hele traject? Nou, dat het aan het eind zo gezellig werd. Dat heeft me toch wel verrast. Het zag er een tijdje naar uit dat het compleet ging ontsporen. Maar nu hebben we het eigenlijk heel leuk met elkaar. En dat had ik eigenlijk niet verwacht. Misschien is dat mede door dit feest en dat het allemaal zo goed gaat. Dat je dan een beetje naar elkaar toe groeit. Maar ja, we zijn er wel op elkaar gesteld geraakt, heb ik de indruk. Wat is nou eigenlijk spannender voor een schrijver? Het proces van het schrijven zelf? Of ja, nu de nieuwe fase, de verkoop? Nou, ik vind dit wel de leukste fase, laat ik het zo zeggen. Het schrijven zelf, ik bedoel, moet je je niet te veel bij voorstellen. Je gaat achter de computer zitten, je zet de computer aan en je denkt, nou, dan beginnen we met die oeverloze breiwoorden die uit hem is gekomen. Dat gezucht en gesteun. Dus, en vooral, bij hem was het ook nog een beetje schrapen. Je hele bandjes moet afluisteren naar wat zinners. Maar niettemin vind ik het resultaat, nou ja, best leuk. Je moet een bepaald gevoel voor humor hebben, weer er doorheen komen door het boek. Maar als je dat hebt, vind je het een goed boek en anders vind je niks. De schrijver dus, maar van Roosmalen. Theo Jansen zelf dan, ooit technisch, zeer hoogbegaafde middenvelder, prachtig linkerbeen. Vitesse, Twente, Ajax, Nederlands elftal. Ook wel een beetje een cultfiguur, af en toe kilootje te zwaar, levensgenieter. Maar nu is er dus een boek over hem en dat had Theo Jansen zelf nooit verwacht. Nee, maar ik ben er ook nooit mee bezig geweest. Ik ben er ook na mijn carrière eigenlijk niet mee bezig geweest. Alleen nu was er een moment dat we allebei zoiets hadden van waarom niet. En, op zich ook best een gok, want ik ben eigenlijk al een tijdje weer uit de voetballerij. Tenminste, van beeld af en zo. En ja, dan ga je het aan met z'n tweeën. En dan merk je eigenlijk onderling en onderweg dat het alleen maar leuker wordt en leuker wordt. En op het einde hadden we wel echt een klik samen. En hebben we denk ik gewoon een boek geschreven die anders is dan de meeste boeken. Maar daardoor ook heel erg leuk is. Ja. Dat is Marcel van Roosmalen, iemand die heel direct is, de nodige humor heeft. In hoeverre hebben jullie elkaar jij hem, maar hij jou met name leren kennen in dat hele proces? Ja, wel heel erg goed. Ik denk dat Marcel en ik meer op elkaar lijken dan we beide misschien wel van tevoren hadden gedacht. We zijn allebei, ja, ik kom uit Arnhem, we zijn allebei redelijk cynisch. We hebben allebei een droge humor. Nou, hij is nog wat droger dan dat ik ben, maar ik denk dat we het daarin elkaar wel gevonden hebben. En dat we gewoon konden genieten van elkaar, ja, van elkaars opmerkingen en de gesprekjes die we hadden en de interviews die we hebben gehad samen. Ja, dat was geweldig. Dat was echt geweldig. Dat is, voor mij was dat misschien nog wel leuker dan het boek samenstellen. Is dat iets waar je... Ja, dat kan ik me voorstellen. Het kan ook heel confronterend zijn natuurlijk. Hè, als er een pil over je wordt geschreven. Is het iets waar je op een bepaalde manier ook zenuwachtig voor bent misschien? Nee. Ik ben meer zenuwachtig voor deze avond dan ik ooit ben geweest, denk ik. Omdat dit is iets wat ik... Ja, ik weet niet wat ik moet verwachten. Ook zo direct niet, weet je wel. Ik bedoel, dat er nu cameraploegen staan. Dat er interviews zijn. Dat er 750 mensen beneden staan. Dat er een boek is die volgens mij ook redelijk, wat ik net zeg, goed wordt ontvangen. Dat had ik aan de voorkant allemaal niet verwacht. Nee. Snap je dat ik daar verbaasd over ben? Want jij bent natuurlijk iemand die nogal weet hoe het is om met camera's te werken. Met veel mensen, volle stadions. En dit toch aanzienlijk intiemer verband. Dit maakt je zenuwachtig. Ja, maar dit gaat echt alleen over mij. En het is niet een team of wat dan ook. Dit is gewoon een boek wat over mij gaat. En ik bedoel, mijn naam staat op de dingen. En er komen zoveel mensen af. Ook jullie komen daarop af. Ja. Ja, dat verbaast me gewoon heel erg. Ja. Ben je blij dat je hieraan bent begonnen met Marcel? Ja, ja, zeker wel. Omdat ik Marcel op een bepaalde manier heb leren kennen. Maar ook dat het gewoon dat wat ik mee heb gemaakt de laatste tijd. Dat zijn ook allemaal leuke dingen. En dat zet je op een bepaalde manier ook weer op de kaart. En dat is ook nooit verkeerd, denk ik. Ja. De hoofdrolspeler Theo Jansen vertelde het aan Matthijs Westraten. Oh, papa, sit down and hear my song. Oh, and if you feel like it, then please sing along. No, nothing that I wanna say I haven't said before. But to use your words, can never be too sure. See, even though I don't always show, I'm glad that you're around. Said I'm glad that you're around. Oh, son, it's so strange to hear and see that someone so different is a soul. Vader en zoon Clark in Langs de Lijn en Omstreken. Father and Friends is eigenlijk een mooi bruggetje ook naar de volgende man. Hij is onlangs vader geworden en hij is natuurlijk al heel lang de vriend van de show. De laatste minuut loopt en die geven we natuurlijk altijd over aan onze speciale verslaggever, Diederik. Ja, Feyenoord gaat waarschijnlijk morgen de nieuwe trainer bekendmaken die na dit seizoen Giovanni van Bronckhorst moet opvolgen. Er zijn een paar kandidaten. Misschien goed om ze even allemaal bij langs te lopen. Allereerst natuurlijk Dick Advocaat, nu nog trainer bij FC Utrecht. Maar hij zou natuurlijk een uitstekende keuze zijn. Een andere optie waar naar gekeken wordt is Dick Advocaat. Voormalig trainer van PSV en Glasgow Rangers. Heeft natuurlijk heel veel ervaring. Dan zou Feyenoord ook nog geïnteresseerd zijn in oud-bondscoach en oud-trainer van Zenit Sint-Petersburg, Dick Advocaat. Maar ja, die moet dan wel beschikbaar zijn. En zijn naam wordt ook genoemd bij Feyenoord bijvoorbeeld. Dus dat is onzeker. Dick Advocaat wordt genoemd, maar is volgens sommigen te oud. En bovendien dingen de Rotterdammers ook nog naar de gunsten van Dick Advocaat, de voormalig bondscoach van onder meer Rusland en Zuid-Korea. Verdere namen op het lijstje: Dick Advocaat, Dick Advocaat, Dick Advocaat en Co Adriaanse. Kortom, we laten ons verrassen. We moeten maar gewoon afwachten wie de nieuwe trainer wordt van Feyenoord. Ja, we gaan het gewoon afwachten. Daar gaan we het morgen geloof ik niet over hebben. Althans, nee, nog niet gepland. Maar gaan we het wel over hebben morgen. Nou ja, Diederik komt wel langs, dus dat is heel leuk. Hij gaat namelijk komen vanaf komende zondag met een nieuw sportprogramma voor de VPRO. Makkelijk scoren, dus satire en sport. Je hoeft niet al te veel verstand te hebben van sport. Dus dat is morgen, neemt hij Tekst de Wit mee. En ook Jonathan van het Reven. Dus dat morgen. En ook Jemima Betrian, onze kickbokster. Dus het is een sportieve uitzending morgen. Ja, maar eerst gaan we gewoon vanavond verder. Want de zender gaat altijd verder. Zometeen het oog met Koen Verbraak. Tot morgen. NTO Radio 1. Het water staat ons aan de lippen. Basisscholen komen weer in actie tegen het lerarentekort. De problemen zijn enorm. Er moet wat gebeuren. Hoe moet het opgelost worden? En nou stelt u een hele moeilijke vraag. Want het is niet even zomaar op te lossen. Het NOS Radio 1-journaal. Laten we maar meteen de belangrijkste vraag stellen. Heel Holland bakt in de bakkerij. Is het enigszins vergelijkbaar? Nee, dat zeker niet. Als ik soms zie hoe taarten gemaakt worden en waarvan ik eigenlijk weet dat het niet eet is, die zou ik niet graag willen verkopen. Met Jurgen van den Berg. Ach, wellicht is dat een leuk vak. Bakker worden. Het NOS Radio 1-journaal. Elke werkdag, 's ochtends van 6 tot half 10. Op NTO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl. Daar vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen, zoals kinderopvang, rijbewijs, AOW, schoolvakanties en huurwoningen. Dus voor deze en andere vragen, ga naar www.rijksoverheid.nl. Het is Final Sale bij Goossens, met tot wel 70% korting op de topcollectie. Shop nu jouw unieke interieur van topkwaliteit extra voordelig. Bezoek snel onze winkels op goossens.nl en ontdek de grootste Final Sale ooit bij Goossens Wonen en Slapen. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Specsavers Audiens is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste Audiens van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Denk groot. Kijk op mini.nl. Heeft uw organisatie een eigen regiemodel voor verzuim? Dan vormt de AVG een uitdaging. Hoe houdt u de leidinggevende betrokken? Volg onze training voor HR-professionals. Nu voor slechts €195. Ga naar csopleidingen.nl. Rijksmuseum Twente graaft naar de wortels van de Europese cultuur. Van Michelangelo tot Breitner en van Sluiters tot Warhol. De naakte waarheid. Nu in Rijksmuseum Twente. csopleidingen.nl. Begrijpen, beleven en doen. NPO Radio 1.